W Olsztynie szkolenie kandydatów do terytorialnej służby wojskowej. Papież Franciszek apeluje o pokój na Bliskim Wschodzie. W Polsce w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 71 zakażeń koronawirusem, 5 osób zmarło, a 162 wyzdrowiały. Niebezpieczeństwo czwartej fali koronawirusa w Polsce jest bardzo prawdopodobne, uważa członek Rady Medycznej przy premierze profesor Anna Piekarska ze szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi. Jak dotąd udało się opanować ogniska pierwszych zakażeń wariantem Delta, ale wakacje mogą to zmienić. Są wakacje i ludzie będą jeździć po całej Europie. Mam nadzieję, że te transmisje będą dotyczyły głównie zaszczepionych i to jest cała nadzieja nasza. Natomiast proszę popatrzeć, że jest także ruch lokalny, niesamolotowy. Myślę, że niestety ten ruch wakacyjny da się nam we znaki i my sobie ten najgorszy wariant też przywieziemy. Wariant Delta jest najbardziej zakaźnym spośród znanych odmian wirusa. Prawie 70 osób z województwa warmińsko-mazurskiego stawiło się na szkolenie wyrównawcze w olsztyńskiej jednostce 45. Batalionu Lekkiej Piechoty. Wśród ochotników, kandydatów do terytorialnej służby wojskowej są m.in. opiekun medyczny, nauczyciel, kierowca, doradca handlowy i ksiądz prawosławny. 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, które będzie się odbywało kolejne 4 weekendy, skierowane jest dla osób po przysiędze i przeszkoleniu wojskowym i zakończą się tradycyjnie pętlą taktyczną, egzaminem terytorialsa. Na razie jednak był sprawdzian fizycznej wydolności, zapoznanie z regulaminem i umundurowaniem. Żołnierze będą się jeszcze szkolili z pierwszej pomocy medycznej, taktyki, topografii oraz łączności i strzelania. Terytorialsi docelowo zasilą szeregi batalionów m.in. w Morągu, Braniewie, Giżycku i Olsztynie. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Zakwas, mąka, ziarna i woda. W zielonogórskim skansenie odbyły się warsztaty z pieczenia chleba. Przy pomocy profesjonalnego piekarza mieszkańcy tworzą swoje chlebki orkiszowe, żytnie i razowe. Najpierw mieszają składniki, umieszczają je w specjalnej formie, a następnie wkładają do pieca. Marcelina Sikorska, właścicielka piekarni. Robimy teraz chleb żytni na zakwasie. Każdy uczestnik dostał przepis na ten chleb. No, najpierw wlewamy wodę, dodajemy mąkę, zakwas, mieszamy. Wydaje się to proste na tu i teraz, aczkolwiek jest to jakaś tam historia, żeby ten chleb powstał fajny. Dodajemy 100 gram zaczynu do wody. Uważam, że to jest bardzo przydatna umiejętność w dzisiejszych czasach. Tak profesjonalnie bardziej niż w domu zrobione. Jak się wyrabia chlebek? Chcieliśmy się nauczyć robić taki chleb, skosztować. Jadą taki chleb bardzo, bardzo smaczny, dobry. W warsztatach uczestniczyli miłośnicy domowego chleba w różnym wieku. W Muzeum Wsi Lubelskiej powstała Izba Pisanki Lubelskiej. Prezentowane w niej będą współczesne pisanki wykonane zgodnie z miejscową tradycją. Bardzo zależy nam na pisankach wykonywanych metodami tradycyjnymi, mówi dyrektor lubelskiego skansenu Bogna Bender-Motyka. Tradycja ma to do siebie, że jeżeli nie jest kontynuowana, to po prostu ginie. Stąd też te często, nazwijmy to, wariacje dotyczące pisanek, dotyczące palm. Przy użyciu nowych zupełnie technik, nowych pomysłów. Przecież kiedyś też te przedmioty były wykonywane z tego, co było pod ręką. W tej chwili są większe możliwości. Zalążek przyszłej wystawy stanowią pisanki wykonane przez mieszkańców Lubelszczyzny, wyróżnione w drugim wojewódzkim konkursie na palmę i pisankę wielkanocną. Izba mieści się w dworze z Huty Dzierżońskiej. W związku z przypadającym dziś Dniem Pokoju na Bliskim Wschodzie papież wezwał do modlitw o pokój w tym regionie świata. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież nawiązał do sytuacji na Bliskim Wschodzie po katechezie i modlitwie. Il Signore sostenga gli sforzi. Niech Bóg wspiera wysiłki tych, którzy pracują na rzecz dialogu i braterstwa w tym regionie świata, gdzie narodziła się i nadal żyje wiara chrześcijańska, mimo licznych cierpień. Nonostante le sofferenze. Franciszek zapewnił o swojej bliskości z ofiarami huraganu w Czechach. W kazaniu przed modlitwą powiedział, że najpoważniejszą chorobą w życiu jest brak miłości i niezdolność do kochania. Zauważył, że często ludzie, chcąc zaspokoić brak miłości, gonią za sukcesem i pieniądzem. Zaznaczył, że miłości nie można kupić, bo jest za darmo. Przestrzegał przed poszukiwaniem miłości w świecie wirtualnym. Powiedział, że miłość jest konkretna. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ogromna dawka cudownej słonecznej energii. Hiatus Coyote i Get Sun ze świeżutkiej piątkowej premiery płyty Mood Valiant. I z tą doskonałą energią rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Dzień dobry raz jeszcze. Nazywam się Justyna Grabasz, a to jest audycja Czy już Państwo słyszeli w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś przyglądamy się muzycznym premierom i nowościom z ostatnich tygodni. Ja przypominam Państwu mój adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl. Można do mnie pisać i dzielić się ostatnimi muzycznymi odkryciami. A skoro tę godzinę zaczęliśmy od jazzowo-soulowego Get Sun, to w tym klimacie pozostając posłuchamy najnowszej, niezwykle dobrej płyty Salt. Bitter Streets i Salt z najnowszego albumu zatytułowanego Nine. Co ciekawe, jest to album dostępny jak na razie w wersji cyfrowej i winylowej, ale do czasu. ponieważ 2 listopada, czyli dokładnie 99 dni od premiery, album Nine znika ze streamingów, znika z internetu i będzie można posłuchać go tylko na winylu. Oczywiście, jeśli wcześniej uda się go zdobyć. A zdobyć tę płytę naprawdę warto, bo to jest 10 utworów i jak to w przypadku Salt bywa, zupełnie różnych. Właściwie czasem tak różnych, że ciężko uwierzyć, że ten miszmasz znajduje się na jednej płycie. Zresztą za chwilę posłuchamy utworu, który jest zupełnym przeciwieństwem soulowego Bitter Streets. Dużo cięższe, bardziej przybrudzone. London Gangs. Doskonałe Salt z doskonałej płyty Nine. Bardzo polecam Państwu posłuchać całości i przypominam, że płyta jest dostępna tylko do 2 listopada, także warto się spieszyć i jak najszybciej płyty posłuchać. A my wracamy do Polski, choć nadal pozostaniemy przy dźwiękach, które najłatwiej sklasyfikować jako lekko przybrudzone. I to jest oczywiście zaleta. Tańka Szafraniec i Biec. Nie wolno. gitarowe brzmienie, funkowe inspiracje i pełno nawiązań do muzyki lat 60. i 70. Tańka Szafraniec na antenie radiowej Trójki. Niezwykle wpadająca w ucho muzyczna mieszanka i tańka przypominająca nieco Anię Rusowicz. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale jako, że takiej muzyki nadal w Polsce jest niedużo, to ogromnie mnie cieszy kolejny taki głos i kolejne takie kompozycje. To dopiero drugi singiel Tańki Szafraniec, ale mówią na mieście, że we wrześniu debiutancka płyta, także czekam z ogromnym zaciekawieniem, co się na tej wrześniowej płycie znajdzie. A kontynuując tematy rockowe, czas na singiel z płyty, której jeszcze nie ma, ale 27 sierpnia zostanie wydana specjalnie na 20-lecie pewnego zespołu. Zespołu, którego chyba nie da się nie znać. Happy Sad i Bez Cienia. Popatrzeć. Fajnie tutaj tak sobie stać i tak sobie na ciebie popatrzeć. Fajnie tutaj tak sobie stać i tak sobie na ciebie popatrzeć. Fajnie tutaj tak sobie stać i tak sobie na ciebie spokojnie popatrzeć. Z cienia pogardy. Popatrzeć. Fajnie tutaj tak sobie stać i tak sobie na siebie popatrzeć. Fajnie tutaj tak sobie stać i tak sobie na siebie spokojnie popatrzeć. Trójka. Program trzeci. Niebo pęka groźnym światłem, coraz chłodniej i marnie, o nocy ciemnej marzę od lat. Thank you. nas i chyba nic nie zmieni się, chociaż zimny pot oblewa twarz. Powinno przecież tu dobrze być, zanim Rysy i Justyna Święs w utworze Starlink. To przed chwilą wybrzmiało w radiowej Trójce. Muzyczna współpraca, która właściwie nie może się nie udać, bo wszystkie ich wspólne kompozycje wychodzą zawsze znakomicie. No i tak jest też tym razem. Doskonałe brzmienie duetu Rysy, cudna melancholia i głos Justyny Święs i właściwie wszystko jest na swoim miejscu. A ten utwór to 1/10 czegoś większego. 1/10 całego albumu Rys Forget. Już kiedyś jeden z singli promujących tę płytę Państwu prezentowałam, ale z chęcią jeszcze raz do niego wrócę, szczególnie, że to kolejny utwór z bardzo dobrym męskim wokalem Michała Anioła. Co pociąga mnie, co mnie ciągnie w dół, powiedz mi i wystarczy słów, żeby wciągnąć w tłum. Coś wciąż zabiera mnie, nie ma na to rady. Kiedy nie chcę już być w tych miejscach, gdzie są niedomknięte sprawy. Down. jeden z najlepszych polskich duetów elektronicznych z jednym z najciekawszych młodych polskich wokalistów. Rysy, Michał Anioł i Miejsca. I co ciekawe, nie jest to jedyny utwór na tej płycie z jego udziałem. Michał Anioł pojawia się w jeszcze jednej kompozycji na płycie Forget, ale to na razie pozostawiam pod znakiem zapytania i oczywiście zachęcam Państwa do przyjrzenia się całości. Tematu Michała Anioła i jego muzyki jeszcze nie porzucamy. Tak się składa, że mniej więcej miesiąc temu podzielił się ze światem bardzo dobrym singlem, więc skoro jest okazja, to czemu by tego numeru nie posłuchać? Michał Anioł i To samo. Wszystko kręci się, wszystko do mnie wraca. Proszę, obudź mnie czym prędzej. Mój mydlany grunt ciągle mnie otacza. Nie chcę siedzieć tu już więcej. W środku nich jak mur. Nie mówię nic, po prostu milczę. Ja po prostu milczę. Po prostu milczę. Coś we mnie się tli. Nie wiem jak rozwiedzić ogień. Ja po prostu milczę. Po prostu milczę. Chciałbym krzyczeć tak, ale nic ci nie. Samych chwil, moje punkty już połączył ktoś. Chciałem uciec, ale wracam wciąż. Trochę słaby, ale pełen sił. Moje punkty już połączył ktoś. Czuję wciąż to samo, nawet kiedy próbuję biec. Czuję wciąż to samo. Chwilę temu wypuszczał debiutancki album, chwilę później wraca z nowym singlem, Michał Anioł. Zresztą z bardzo dobrym singlem, który świetnie łączy dwie strony Michała Anioła, tę łagodną z nieco ostrzejszą i wychodzi nam mieszanka w idealnych, mam wrażenie, proporcjach. Pozostaniemy jeszcze, proszę Państwa, przy męskich głosach. Właściwie przyznam Państwu, że ten głos, który usłyszymy za chwilę, należy do moich ulubionych i zawsze z ogromną ciekawością przysłuchuję się wszystkim jego nowym utworom. Jordan Rakey. Thank you. Jordan Rakey i Family. To przed chwilą wybrzmiało na antenie radiowej Trójki. Czasu mamy niewiele, ale myślę, że przynajmniej jeszcze jeden męski głos się w dzisiejszej audycji zmieści i będzie to utwór zespołu Kroki, który w końcu z doskonałym efektem śpiewa po polsku. Co więcej, szykuje całą epkę właśnie w języku polskim. Jak na razie podzielili się jednym utworem, zapowiedzią zatytułowaną Frazy. No i jest to naprawdę niezwykle zachęcająca zapowiedź. Całe życie grunt pod stopami padam. Nie wiem po co i nie wiem czy przesadzam. Zaczynam martwić się, czy to wszystko ma sens. Czuję chłód w środku lata, czuję głód do innego świata. Bo to wszystko, co widzę, ma zniknąć za chwilę. Chcę zobaczyć waszą prawdę, nawet jeśli prawda ma mi stanąć w gardle. Zakopiemy kilka zmartwień, coś co będzie, ale tak naprawdę, bo powtarzamy wciąż te same frazy, same frazy. Próbujemy, by nikogo nie urazić. Szkoda, że brakuje nam odwagi, nam odwagi. Zamiast bawić się, tracimy prawdziwy wyraz twarzy. Od dawna bolą mnie pretensje, którymi karmię się codziennie sam. W ogrodzie wszystko takie piękne, a dach nad głową chyba pęknie nam. Próbuję poznać nowe miejsce, odległe tak. Spojrzenia mamy całkiem wiem, że nas na więcej stać. Chcę już zawsze mówić prawdę, nawet jeśli prawda ma im stanąć w gardle. Zakopię mi kilka zmartwień, zróbmy coś, co będzie, ale tak naprawdę, bo powtarzamy wciąż te same frazy, same frazy. Debiutujący w 2016 roku zespół Kroki ze świetnym, świeżutkim singlem zapowiadającym epkę Szkoda. No i tak się, proszę Państwa, złożyło, że dobiegliśmy do końca audycji, czy już Państwo słyszeli. Nazywam się Justyna Grabasz i dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. A zakończymy niezwykle tanecznym remiksem utworu Pelota grupy Kruang Bin, remiksem, za który odpowiada Cat Rock. Życzę Państwu przemiłego niedzielnego popołudnia. Do usłyszenia.